ذرا تاریخ، ذرا سلف کی تاریخ کو کھول کے دیکھیے، عالم ربانی کس طرح دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے فلاں جگہ پہ دو لوگ بھوکے ہیں، ایک دن خواب آئی، دوسرے دن آئی، فوج کو بھجوایا، وقت کا بادشاہ اپنی عاشقیوں کی تھیلی بھرتا ہے، پہنچتا ہے، دیکھا تو عالم ربانی بیٹھا ہے جس کے پاس زادے راہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہے. بادشاہ وقت کو خواب کس نے بھیجی؟ اس رب نے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دو خواہشے پورے کرنے کا ایک پیکج اس آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے. جو تقوی اختیار کر لے، اس کی ہر دکھ، مصیبت، غم، تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا. اللہ نے یہ پہلی خواہش پوری کرنی ہے تو کب؟ تقوی اختیار کر لے. یہ خواہش پوری ہوتی اس وقت ہے جب تقوی آ جائے. اور اللہ نے دوسری خواہش کی بھی تکمیل کر دی، وافر مال ہو. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ عطائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے. تقوی جو ہے انسان کو ہر نعمت قریب کر دیتا ہے.